кудись вербувався та не довербувався, опинився потім на курсах кіномеханіків в обласному місті. Вечорами утюжив проспект разом з тамтешніми нудьгарями і кінець кінцем повернувся в радгосп пристойним кіномеханіком. З левиною рудою шевелюрою і в розтяцькованій на випуск сорочці, в якій він красується і зараз. Хай неуправляємий, хай не керований, але яке його відставницьке діло до мене? Ти все на відставників? Це плем'я теж неоднакове. А я що кажу? Серед них багато людей порядних. Засукують рукава і давай їм роботу. Орловський не один. Десь я читав про генерала, що після відставки пішов працювати директором радгоспу. Ну, наш теж, видно, сподівався зайняти пахомове крісло. Та не вигоріло. Довелося за пожежну кишку братись. Але ж я не пожежа, щоб мене гасити. Що за злочин, коли все хочеш сам, без товмачів, обміскувати? Для чого живу? Для чого житиму? Це мене цікавить. Звісно, в мене є вади. Я поки що не схожий на позитивних героїв з отих кінокомедій, що їх вожу по кошарах у металевих коробках. І остерігаюся близько підпускати до них чабанів з цигарками, бо мої комедії дуже горять. Я рядовий життя і не більше. Потроху працюю, потроху мислю, бо кому ж хочеться бути просто придатком до свого власного шлунка? То первісна людина мусила зрання й до ночі полювати, щоб чим-небудь набити свій неандертальський живіт. А для сучасної людини потрібен інший режим. Праця її – це тільки підвалина для мислі. Йдемо до того, що взагалі 2 години на день працюватимем. Та ще ж, кажуть, буде й перерва на обід. Чуєш, Віталику? Звертається Сашко до товариша. Ось що декому сниться. В нашому перці це можна б назвати мрія сучасного лежебоки. Колего, я не вважаю, що цей камінь кинуто в мій город. Я під цю статтю не підходжу. Звичайно, я працюю у відповідності з трудовим законодавством. Я не переганяю себе на гречку, як наш, скажімо, директор Пахом Хрисантович. Йому, до речі, вчора знову давали уколи. Ви йому про майбутнє, про світлу мету? А яка вона йому світла, коли в нього хронічна виразка шлунка? Коли йому, бідоласі, в очах темніє від роботи? Для нього ціле життя – це, братці, тільки силос, силос і силос. А я не хочу бути єгиптянином силосу. Я не для того народжений, щоб стати будівником силосних пірамід. Ти проти силосу? З підозрою глянув на промовця Сашко. Навпаки, заперечив Мамайчук. Я навіть у дитинстві не применшував значення для нас дрібно посіченої зеленої маси. Хто сьогодні на силосі вилами орудує, тим шана. Бо і в мене, ось на руках від бублика, трудові мозолі роговіють. Перед вами людина, яка скромну свою роботу на цій грішній планеті намагається виконувати сумлінно. Екран мій світить вечорами у темряву найдальших кошар. План кінопрокату даю, куди посилають – їду. Ось і зараз, друзі мої, мушу покинути вас. Їду згідно одержаного наряду. Їдеш, та все на одному місці, зиркає Віталій на стілець, що на ньому верхи поколихується гриня. Я ціную, товаришу, рясний,